batınca, dağlara hüzün çökünce, lale sümbül boynunu eğip kurt kuzuya kem bakınca, köye döner naz o gelin, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke.